I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. मैं तो ऐते चीज दिखोलू, तू मैं ते दिखो कि कख रखियो। मैं तो ऐते चीज दिखोलू, तू मैं ते दिखो कि कख रखियो। Show me where the envelope is. मैं ते दिखो कि कख रखियो लिफाफा। मैं ते दिखो कि कख रखियो लिफाफा। Show me where the key is. मैं ते दिखो कि कख रखियो चाबी। मैं ते दिखो कि कख रखियो चाबी। Show me where the razor is. मैं ते दिखो कि कख रखियो उस्तरा। मैं ते दिखो कि कख रखियो उस्तरा। Show me where the glass is. गिलास कख छा मैं ते दिखो। गिलास कख छा मैं ते दिखो। Show me where the pencil is. कलम कख छा मैं ते दिखो। कलम कख छा मैं ते दिखो। Show me where the phone is. मैं ते दिखो कि कख रखियो टेलीफोन। मैं ते दिखो कि कख रखियो टेलीफोन। Show me where the watch is. घड़ी कख छा मैं ते दिखो। घड़ी कख छा मैं ते दिखो। Show me where the scissors are. कैंची कख छा मैं ते दिखो। कैंची कख छा मैं ते दिखो। Show me where the comb is. मैं ते दिखो कि कख रखियो कंगी। मैं ते दिखो कि कख रखियो कंगी। Show me where the glasses are. मैं ते दिखो कि कख रखियो ऐनक। मैं ते दिखो कि कख रखियो ऐनक।